Son as 13:38 minutos da maña de luns. Continuamos en Si Radio Porriño. Recibimos aquí a nosa compañeira Tania Alonso. Bos días. Bos días, que tal? Que tal, Lorena? Que tal as vacacións? Contanos. Bueno, bastante ben, moi ben, Contenta, pero ademais con forza para retomar o traballo, non? Xa me tocarán a mí despois, Sí, sí, xa tenemos máis vacacións, estaremos, bueno, nesta nova programación, como xa saben, a partir da 1 do mediodía no 106.0 nesta programación local de Si Radio Porriño. Hoxe imos falar de dous temas relacionados co emprego, verdade, Tania? Sí, en primeiro lugar, gostaríanos falar dunha iniciativa que, en materia de emprego, como ben dís, que neste caso se leva a cabo na Biblioteca Municipal do Porriño. Trátase de que se habilitou a finais de maio unha sección para que a xente poida, pois, buscar emprego consultando libros dedicados a este tema. Por iso temos outro lado do teléfono a Teresa Veloso, que é a concelleira de Cultura. Bos días, Teresa. Hola, buenos días. Bueno, imos falar entón desa iniciativa, non? Vale, o centro de interese que o que é exactamente esta iniciativa ten como obxecto participar neste momento nos múltiples proxectos que existen para que a xente acabe a formación, a cualificación e tamén unhas pautas de acceso para facilitar pois búsquedas de emprego activas ou como elaborar un currículum ou como prepararse previamente para ter unha entrevista de traballo. Entón, bueno, o que se trata dende a biblioteca é de facilitar recursos, é decir, de que haxa libros encaminhados a que a xente poda acudir en caso de dúbidas ou para aumentar a súa formación ou para estudiar ou analizar as posibilidades reais do mercado. Máis ou menos, Teresa, que volume, que cantidade de libros pode consultar a xente? No que se refire a este centro de interese, falamos de máis de 150 libros. Están separados por materias diversas, es decir, hai libros referidos ao que o feito en sí mesmo de hallarse no paro, de ter perdido o emprego, hai manuais, pero tamén hai algún tipo libro ensayo ou tipo novela que poden tamén axudarnos a entender esa situación que viviron moitas personas, por desgraza. Pero tamén hai outros centros basados na búsqueda activa, e tamén hai outro programa que se te fai referencia a como elaborar os currículos ou as entrevistas de emprego que falábamos antes, e tamén saber un pouco como son a xestión desde as empresas dos recursos humanos, tamén sabendo o que esperan de poder pornos na posición correcta para que topen o que están buscando. Noutro eido tamén hai un banco de creación de empresas, o que é a idea do que está en marcha neste momento en outras partes do concello, que é a iniciativa das particulares, es decir, o traballo das persoas autónomas ou a creación dos emprendedores neste momento. Sabe se ata o momento como está sendo acollida esta iniciativa? Ao certo que sí, non contábamos con que fora tan rápido, sí que é certo que as persoas que son do banco, en todo caso é un centro de interés que está á vista, e si chegan a preguntar, o mellor non a sentarse a coller un libro e leelo, pero si buscar respostas, preguntas que creo que neste momento ten moita xente. E chegase, supoño, tanto xente nova como máis adulta, non? Sí, neste momento hai, home, os rapaces que están acabando nos institutos e na universidade son as persoas que máis acoden ao que é a biblioteca, e tamén son dos que máis preguntan, máis que nada en estes rapaces en concreto nas iniciativas de autoemprego, pero bueno, tamén no que son os problemas sociais que o traballo, a falta de traballo, tamén a xente maior móvese. Para toda esa xente que aínda non coñeza este proxecto na biblioteca, pois animamos a todos a que acudan a buscar a axuda que precisan, non? Nestes momentos onde pois non hai tanto traballo e precisan pois esa axuda extra, non, Teresa? Xa non é só un punto de axuda, sino tamén é un punto de reflexión, claro. Es decir, a situación está cambiando, ou as demandas no mercado son distintas que hai 4 ou 5 anos, as opcións non son as mesmas. Entón, bueno, tamén analizar un pouco a situación e ver en que posto me topo eu socialmente, a que podo acceder ou que cousas podo ter a iniciativa de facer, tamén é unha ventana nova. O horario de consulta deses libros é o mesmo que o da biblioteca, supoño, da biblioteca, non? Sí, sí. O sea, de 9 da mañá a 9 da noite, non? 9 a 9 horas pola semana e o sábado de 2. Bueno, pois, Teresa Veloso, moitísimas gracias por atender a chamada da Radio Municipal do Porriño. Contamos contigo noutra ocasión. Vale, cando precises. Un saúdo, chao. Gracias. Bueno, non paramos. Seguimos, non paramos, seguimos falando de emprego. Sí, sí, toca sí. Falar de emprego, en este caso, pois, unha persoa que está habitualmente aquí connosco, na Radio Municipal do Porriño, con Miguel Visconti, que é o profesor de informática, o coordinador dos cursos, non? Que se imparten aquí no Multicentro de Torneiros. Bos días, Miguel. Hola, bos días, sí, así é. Estou aquí, pois, dando clases da Rede FEMID, da Xunta de Galicia, bueno, pues facendo actividades para que a xente empece no mundo dos ordenadores. Mm-hmm. Ferramenta moi importante tamén na búsqueda de emprego. Sí. É que precisamente queremos falar desa aula habilitada, non, para buscar emprego, que tamén eres un pouco coordinador e esa persoa que poden consultar a persoas que estén nesa aula se ten algún tipo de dúbida, certo? Sí, mm-hmm. Sí, ahora mismo hai unha nova iniciativa por parte de Por Emprego, que é unha aula permanente que está todos os venres de 9 a 11 da mañán, e que o objetivo é, pois, facer que a xente poida buscar traballo por internet eles os. Entón non é que sexa unha clase, bueno, como suelen ser as clases, con un timario, un guión, sino que simplemente ven a xente e o que vamos é explicándolle personalmente a cada un, pois, que ten que facer, claro, que pasos ten que seguir. Mm. E o objetivo é que cando unha persona xa sexa el independiente para buscar traballo, pois deixe de asistir a aula, nada máis que pois cando algún día se lle xurde algunha dúbida, algún problema ou algo así. De momento, Miguel, que tipo de persoas acudiron a esta aula? Pois a verdade é que o perfil é bastante variado. Teño xente de bastante edad, ven bastante xente pois moza de 30 e tantos anos ou así. Bueno, bastante variado, todos desempregados, claro. Uh-huh. A verdade é que o perfil é bastante variado. Uh-huh. Dependendo da persona, pois hai algúns que necesitan máis días, hai outros que necesitan menos. Dentro do Concello, chegounos unha información dicindo que estaba sendo un éxito esta iniciativa a nivel de asistencia. Uh-huh. Sí, a verdade é que sí, que estamos, hai días incluso que nos saturamos pola afluencia uh-huh. de xente que hai. Sí, está tendo moita aceptación, porque, bueno, pois porque hoxe en día fai falta buscar traballo, e hai moita xente pois que o que non ten é o coñecemento para facelo. Mm. E como este é un seguimento personalizado que se lle fai a cada un, pois a verdad que axuda bastante. Supoño que dende casa están escoitándonos, pregúntanse, hai algún requisito para acudir a esta aula permanente? O requisito estar anotado na bolsa de emprego, que eu realmente imparto as clases, eles son os que coordinan e fan todo o traballo. Mm. Entón, o que hai é que preguntar na bolsa de emprego pois que habería que facer para anotarse. En principio, unha aula aberta, dicir que calquera que este interesado en... Pode acudir. Bueno, mellor se pode ser que avise para pois, que non pase que se chama xente que ordenadores e cosas así. Claro, hai unha limitación, non? Hai un número X de ordenadores. Polo número de ordenadores. Entón, se se avisa mellor, pero en principio o objetivo, bueno, pois se hai alguén que este interesado, ven, e hai sitio, pois se lle vai atender tamén. Mm. Algúnas dúbidas frecuentes nesas clases, Miguel? Bueno, bastantes, porque tamén se está chamando sobre todo a xente ahora mismo que menos idea ten para uh-huh. ir cada vez avisando pues, a xente que xa ten unha conta de correo, é dicir, hai diferente nivel de coñecementos, entón sobre todo se intentou avisar a xente ahora pues, que non teña unha conta de correo, entón o proceso sempre maior. Sí que ven algún que xa ten a súa propia conta e, bueno, sí. Pois sobre todo dúbidas de como apuntarse a ofertas, como ver as ofertas en InfoJobs. Supoño que algún exalumno, non? Porque tendo tamén en conta que ti es profesor de Iniciación de Informática e Internet, algún exalumno estará intentando buscar tamén ofertas neste novo medio que coñeceu. Sí, teño exalumnos nesa aula e ahora mismo teño alumnos que viñeron desa aula tamén. É dicir que, bueno, como en función do coñecemento que teña xente, se hai un curso que lle pode ser útil, pois tamén lo comentamos. E se lle interesa e se apunta, pois tamén veñen a Claro, sí. Por un lado aprende un poquinho de informática e por outro tamén xa aplican. Claro. Van vendo os pasos básicos, entón uh-huh. pois hai xente que digamos está vindo esa aula e aparte outros cursos, uh-huh. outras actividades. É preferible a xente que non coñeza pois o uso básico como, non, o correo electrónico e tal, que primeiro anótese, non, nas clases, sí, non? Sí, eu penso que eso iniciación. Sería o ideal, sí. Sí. Eso sería o ideal, vir, porque sobre todo polos días que o mellor hai máis saturación, esta xente pois require quizás máis atención, claro. Entón cando hai moita xente, pois o mellor non se lles dedica tanto tempo a eles que o mellor que precisan. En unha clase, pois xa se está para iso, entón pois é máis fácil seguirlles o ritmo, digamos, que eles vexan que estar todo o rato atendendo deles. Eu creo que lo hablé a faceta que está facendo, bueno, a Consellería, de emprego. Neste ámbito, no, na búsqueda de emprego, porque son moitos detalles, non, en diferentes ámbitos que xuntos pois crean unha especie de sinerxia, non? E todo vai ao mesmo fin. Sí, eu creo que vamos, que esta actividade, por exemplo, a mí me parece que está moi ben pensada. Sobre todo pois por iso, porque hoxe en día se move moito traballo en internet e hai moita xente que incluso a mellor ten conta en o correo, ten Facebook, ten etc., pero a mellor non sabe como manexarse en Infojobs ou en páxinas de procura de emprego. Entón é moi útil, eu penso que está moi ben pensada por iso. E a xente atopou o que buscaba? Sí, hai xente que deixou de vir xa porque xa máis ou menos xa sabe como buscar el pola súa conta. Entón hai xente si que veu algúns días, dous, tres días, e ora pois xa non ven porque xa eles saben buscar pola súa conta, es decir, xa ganaron esa independencia para buscar traballo por internet. Un ten que sentirse moi ben, cando ofrece ese tipo de axuda e se ve os sí. resultados, A pena é pois bueno, o número de xente que se presenta as ofertas, que é difícil atopar traballo, pero sí, ver que se é útil nese sentido, a verdade que avanzan. Gratifica moito, sí. E ver que poden agora apuntarse eles a ofertas e demais en Infojobs, que é un mundo onde se moven, bueno, en internet en xeral, moitas empresas, pois a verdade que é bastante gratificante. Bueno, falaremos de novo con Miguel, xa saben que falamos tamén de informática e máis temas con él. Graciñas, de novo. Graciñas a vos, pois estamos. Gracias.